أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ये रसूल हैं जिनमें से बास को हमने बास पर फजीलत दी, इनमें से बास से अल्लाह ताला ने कलाम किया और बास के दर्जे बुलंद किए, और हमने ईसा अपने मरियम को मोजज़ात अता किए, और हमने इसकी मदद पाक रुख से की, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इसके बाद आने वाले अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया, फिर इनमें से कोई ईमान लाया और इनमें से किसी ने इनकार किया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, मगर अल्लाह ताला जो इरादा करता है वो करता है। अल्लाह ताला की तौफीक से हम तीसरे पारे की तफसीर का आगाज करते हैं। आयत के नाते से गौर तलब बातों को देखेंगे कि रसूल कौन थे, रिसालत का फरीजा कैसे अदा किया जाता है, रसूलों को एक दूसरे पर फजीलत किस बुनियाद पर दी जाती है, रसूलों के साथ अल्लाह का कलाम और दरजात की बुलंदी। मुख्तलिफ मौजूदात हैं, इसलिए किसी वक्त भी बात थोड़ी सी महसूस हो सकती है कि इधर से उधर हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि इस एक आयत के अंदर बहुत सारी हकीकतें खोली गईं। हम एक एक को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले तिल कर रसूल, ये वो रसूल हैं। कौन से ये रसूल हैं? ये आयत समझ नहीं आ सकती अगर हम इसको पीछे वाली आयत से ना मिलाएं। दूसरे पारे की आखिरी आयत को देखिए, तिल का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक व इन्नक लमिनल मुरसलीन तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। तो बात कैसे पूरी होती है? ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सुनाते हैं ठीक ठीक, और बेशक तुम पैगंबरों में से हो, और इन पैगंबरों में से बास को हमने बास पर फजीलत दी। तीसरे पारे का बुनियादी मसमून रिसालत है। इख्तिताम तक रिसालत ही की बात होगी। रसूलों के आने का मकसद क्या था? लोगों ने उनके साथ क्या रवैये अख्तियार किए? रसूल अपने मिशन के साथ कितने सच्चे थे? पूरे पारे में हम इसी किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे, तो बहुत ही ज़रूरी महसूस होता है कि हम रिसालत के मुकाम पे बात करें। और रसूल का लफ्ज़ बताता है कि कोई है जो भेज रहा है, जिसे इंसानों से मोहब्बत है, जो इंसानों को हिदायत देना चाहता है, जो भटके हुए हिदायत से दूर लोगों को बुलाता है, लोगों आओ। तिल कर रसूल, ये हैं वो रसूल, ये हैं हिदायत के वो मीनारे के जिनसे इंसानियत के लिए हिदायत की शम्माएं फूटी। हम अमूमन रसूलों के बारे में क्या जानते हैं? जहाँ भी बात हो तो ऐसे लगता है कि हाँ थे इंसान, कोई किसी कौम के पास गए, कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक हम रसूलों के किरदार को करीब से नहीं देखेंगे, उनका मिशन, उनकी ज़िंदगियां, उनके काम, तब तक हमें रसूलों के साथ वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती जो कि होनी चाहिए। हम इनके नाम तो जानते हैं, मगर इनके कामों के बारे में सिर्फ इस हद तक जानते हैं कि इन पर किताबें उतरी और वो किताब की तालीम देते रहे। लेकिन कुछ और बातें भी तवज्जो तलब है। महज इतना जान लेने से रिसालत का अकीदा अंदर जड़ नहीं पकड़ता, ना अम्बिया कराम के साथ वो हकीकी ताल्लुक कायम होता है, और ना ही फिर उस रास्ते पे चलना मुमकिन रहता है जब तक के इनके फरीजे के बारे में हम मुकम्मल तौर पर न जाने, तो हम कुछ बातें करेंगे रसूलों के बारे में, क्योंकि रसूल वो थे जिनसे इंसानियत को हिदायत का पैगाम मिला, जिससे अंधेरों में भटकी हुई इंसानियत रोशनियों में आ गई। रसूल वो थे जिन्होंने इंसान को इंसान बनना सिखाया। रसूल वो थे जिन्होंने इंसान को जीना सिखाया। इंसान के अखलाक, उसका किरदार, उसकी मईशत, उसकी मुआशरत, उसका लेन देन क्या कैसा हो, ये कहाँ से मिला? एक लम्हे के लिए रसूलों को बीच में से हटा दें, हम तक पैगाम कैसे पहुँचता? रसूल वो थे जिनको अल्लाह ने बराहे रास्त मुखातिब किया। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, अल्लाह ने कलाम किया। अल्लाह ताला ने किस तरह से रसूलों को मुंतखब किया, क्या मेयार था, रसूल अपनी जिंदगी में क्या काम करते रहे? इंसानियत के लिए आखिर रिसालत के तरीक़ेकार को ही रब ने क्यों पसंद किया? हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहली बात, अगर आप चाहें तो रसूलों के बारे में बातें पॉइंट्स में लिखिएगा, ताकि बाद में आपके पास एक बेहतरीन हैंडआउट बन जाए कि रसूल कौन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि रसूल अल्लाह के मुंतखब करदा होते हैं। कोई अपनी तरफ से रिसालत का दावा तो कर सकता है, लेकिन ये दावा सच्चा नहीं हो सकता। कोई अपनी मर्जी से अल्लाह ताला का रसूल नहीं बन सकता। ये अल्लाह की ज़ात जानती है कि ये काम किससे ले। सूरत अनाम की आयत 124 में आता है, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतह, अल्लाह ताला ही खूब जानता है कि वो रिसालत का काम किससे ले, किससे अपनी पैगाम रसानी का काम ले। जितने भी रसूल आए, अल्लाह की मर्जी से आए। इसके लिए ना दुआ मांगी जा सकती है, अगर कोई मांगेगा तो ये दुआ हद से बड़ी हुई दुआ होगी। दूसरी चीज़, रसूलों ने किया क्या? असल तो ये काम है, रसूल इंसानों को रब से मिलाने के लिए एक मौसर जरिया थे, अहम रब्ता थे। आम इंसानों को देखिए, वो भी रहनुमाई के दर्जे पे फाइज होते हैं, लेकिन वो दूसरे इंसानों से रहनुमाई हासिल करते हैं, फिर लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन रसूल बराहे रास्त अल्लाह ताला से रहनुमाई लेते रहे। अल्लाह अकबर, आप इस चीज़ को महसूस तो कीजिए, कौन किससे क्या ले रहा है। तीनों चीज़ें आला दर्जे की, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का रसूल और रहनुमाई किताबों की सूरत में फरिश्ते के तवसुत से। अब देखिए कि हर एक की रहनुमाई में गलती का इम्कान हो सकता है, लेकिन रसूलों की रहनुमाई में ना तो गलती का इम्कान है, ना वो सीधे राह से भटकते हैं। ना रसूलों ने कभी झूठ बोला, ना कभी हक को छुपाया। जो हक उनके पास आया, उन्होंने उसे बगैर किसी कमी बेशी के दूसरों तक पहुंचा दिया। क्या ये रसूलों का एहसान नहीं कि उन्होंने इंसानों को बताया कि वो किस लिए पैदा किए गए, इनका मकसद ज़िंदगी क्या है, उन्होंने क्यों जिंदा रहना है, अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और अपनी ज़िंदगी में ये तरीका इख्तियार करके कल के लिए क्या तैयार करना है। रसूलों ने ये नहीं बताया कि ज़िंदगी सिर्फ दुनिया ही की ज़िंदगी है, बल्कि आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार किया, इस ज़िंदगी में उसके लिए तैयारी करनी सिखाई। क्या ये छोटी बात है? आज दुनिया में कोई हमारी थोड़ी सी तैयारी करवा दे, हम कहीं मूव हो रहे हो और कोई कहे आओ मैं तुम्हारा साथ दे दूँ, ये चीज़ें रख लो, ये सफ़र में काम आएंगी, ये करना वो करना, कितने एहसानमंद होते हैं, कितने मशकूर होते हैं उसके। लेकिन ज़रा सोचिए, रसूलों ने किस सफ़र की तैयारी करवाई? अल्लाह अकबर, अल्लाह से मुलाकात के सफ़र की रसूलों ने अपने खालिक से मुतारफ करवाया, इंसान को अपने खालिक की पहचान दी। रसूलों ही के ज़रिए से हमें पता चला कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम पहले बंदर नहीं थे, हम इंसान थे। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ इस दुनिया ही के लिए नहीं पैदा किया, उसको आखिरत के लिए भी पैदा करना है। वही हमारी जिंदगी का मालिक है, वही जान कब्ज करेगा, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। उसने हमारी रहनुमाई की, और ये कितना बड़ा काम है जो रसूलों ने किया। अब देखिए कि दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं कि जो लोगों की फलाहो बहबूद के लिए लोग काम करते हैं। मसलन आप देखिए कि बिजली आज के दौर की नागुजीर किस्म की ज़रूरत है। चंद लम्हे बिजली चली जाए तो लोग अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो जानते हैं कि बिजली किसने इजाद की? एडिसन। ये उसका एहसान है कि उसने बिजली इजाद की, लेकिन आज करोड़ों लाखों लोग इससे फायदा उठाने वाले इसका नाम तक नहीं जानते। क्यों? इसलिए कि लोगों को तो काम से काम है, और दुनिया की बेहतरीन तरक्कियां करने वाले लोग भी चंद सालों के बाद भुला दिए जाते। लेकिन रसूलों का मुकाम तो देखिए, कितने साल पहले आए और आज भी उनके नाम लेके उतनी ही मिठास, उतनी ही मोहब्बत दिल में महसूस होती है। सदियों के फासले सिमट गए और आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे सामने एक जिंदा हकीकत नजर आते हैं। तो जिस तरह दुनिया की रोशनी, दुनिया की बिजली इजाद करने वाले का एहसान है, बिजली एक रोशनी होती है ना, इसी तरह याद रखिए कि इंसान सिर्फ मादी वजूद नहीं बल्कि रूहानी भी है, और रूहानी रोशनी वही की सूरत में मिलती है। तो अगर एडिसन ने इस दुनिया को रोशन करने के लिए बिजली ईजाद की, तो रसूलों ने दुनिया और आखिरत को रोशन करने के लिए अल्लाह के ताल्लुक, उसके कुर्ब की रोशनी लोगों तक पहुंचाई। अब दुनिया में बड़े बड़े कारनामे करने वालों का मवासना कर ले रसूलों के साथ, वो कोई सियासी लीडर हो, कोई सोशल वर्कर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, और दूसरे पलड़े में आप रसूलों को रख लें, एक रसूल सारी दुनिया के इंसानों के ऊपर भारी आएगा। आज भी गैरों की लिखी हुई किताब दी हंड्रेड्स, 100 अजीम आदमी, उसमें पहली शख्सियत मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? कि इंसान इस चीज की हकीकत का इनकार कर ही नहीं सकता कि रसूल नागुजीर हैं। उन्हीं से तो दुनिया आज इतने अमन और चैन में गुजर रही है। आज अमन है, आज चैन है, आज चोर चोरी करते हुए डरता है, आज अगर किसी के दिल में खौफे खुदा है, आज कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, आज लोग मस्जिदों में दिल लगाते हैं, आज रोजे रखे जाते हैं। एक एक बात शरीयत इस्लाम की खोल के देखते जाइए, क्या ये रसूलों का एहसान नहीं? क्या हमने कभी अपने मोहसिनों को समझा? क्या हम रसूलों को अपने मोहसिन समझते हैं? रसूलों ने इस कायनात की हकीकत समझाई, उसकी हैसियत समझाई। अब देखिए कि दूसरे मजाहब से अगर मवाजना करें, तो दुनिया में जितने भी रहनुमाई करने वाले मजाहब हैं, कैसे अजीबो गरीब तसव्वुरात देते हैं। कहीं इंसान एक नाग के आगे नाक रगड़ रहा है, कहीं इंसान किसी शेर के आगे झुका है, कहीं आग के सामने, और कहीं कुदरत के किसी और मजहर के सामने। जहां भी इंसान किसी मखलूक के आगे झुका, वो दरअसल उसके शर से बचना चाहता है या उससे कोई फायदा हासिल करना चाहता है। लेकिन रसूलों ने सारे जहां की बंदगी से बेनियाज करा के एक रब के सामने झुकना सिखा दिया कि असल वो मालिक है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। कहाँ से आई ये प्यारी प्यारी आयतें हमारे सामने? ये प्यारा कुरान, मोहब्बत भरा कलाम हम तक कैसे पहुंचता अगर रसूल बीच में ना होते? दुनिया में बड़े बड़े उलूम है, कोई इल्म ऐसा नहीं कि जो इंसान को ये बताए कि जिस वक्त इसकी जान कब्ज होगी, जब वो वफात पा जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा। इंसान अपनी कमजोर अकल से ये अंदाजा लगाता है कि मरने के बाद इसका वजूद मट्टी हो जाता है, इसकी हड्डियां भी खाक में मिल जाती हैं, फिर इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। लेकिन ये रसूल थे जिन्होंने इंसानियत को आखरत का इलम दिया कि मरने के बाद तुम फना नहीं होगे, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगे, बल्कि तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिलनी है। और ये ज़िंदगी कैसी होगी, अच्छी या बुरी, इसका इन्हिसार इस ज़िंदगी के आमाल पे है। आप एक लम्हे के लिए दीन की तालीमात को अलग करके देखें, ज़रा अक्ल से सोचें, मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचें। कोई सोच किसी रास्ते से आ ही नहीं सकती। ये रसूलों का बड़ा एहसान है कि हम इनके बताने पर इस ज़िंदगी के बाद आने वाली ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि इस ज़मीन पर रसूलों के कितने एहसान हैं, ज़ात की इस्लाह के साथ साथ ज़मीन की इस्लाह के लिए निज़ाम ज़िंदगी दिया। इन्हीं के तवस्सुत से पता चला कि सालेहियत क्या होती है, अच्छे रवैये क्या होते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के कैसे रहते हैं, अपनी इस्लाह कैसे करते हैं। इज्तमाई ज़िंदगी के सारे निज़ाम, मईशत, माशरत, सियासत, कानून, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कैसे उस्तवार किए जाएं। ये कितना बड़ा एहसान है कि इनके तवस्सुत से इंसान को एक ऐसा लाहे अमल मिला कि अब इंसान कहीं भी अंधेरों में नहीं। आज का इंसान बड़े से बड़ा निज़ाम बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन जो निज़ाम रसूलों ने बना दिए अल्लाह के हुक्म से उसकी वही की रोशनी में, आज तक कोई निज़ाम उसकी इस्तेदात नहीं रख सका कि मुकाबला कर सके। फिर आप देखिए कि रसूलों ने जो कहा वो खुद भी करके दिखाया, सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं दी बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, और आज इंसानियत अमन के साथ जी रही है। और सारे रसूलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके तवस्सुत से आप क़यामत तक के लिए इंसानियत को एक पैगाम मिल गया कि तुमने अपने रब को पाना है। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ 4 दिन की दुनिया नहीं, एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, उसके लिए चलो। मिशन के तौर पे रसूलों ने काम किया। अगर आज हम इन तमाम तालीमात को एक तरफ कर दें तो पीछे क्या रह जाती है? वहशियत, बर्बरियत, जुल्म व सितम। अगर ये सारी चीज़ें बीच में हटें, कौन है जो नफ्स पे बोझ डाले, कौन है जो रुकावटें दे, कौन है जो हराम को न ले? किसने बताया कि ये माल तुम्हारा है और ये तुम्हारा नहीं, ये जायज़ है और ये जायज़ नहीं? ये रसूल थे, हिदायत के लिए हादी, गाइड, रहनुमा। वली कुल्ली कौमिन हाद, सूरत रात की आयत 7 में आता है, हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला ज़रूर आया। रसूलों ने इंसान को कामयाबी के तरीके सिखाए और नाकामियों से डराया। अगर कामयाब होने का तरीका सिखाया तो साथ ही ये भी बता दिया कि अगर अमल नहीं करोगे तो तबाही तुम्हारी मुंतजर होगी। तिल कर रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये हमारे रसूल हैं जिनमें से बास को बास पर हमने फजीलत दी, इंसानियत के मुहसिन, हर दौर में उन्हें गुमराह होने और भटकने से बचाने वाले। और सबसे बड़ी बात रसूलों की देखिए कि इनकी कोई चीज़, इनका कोई प्रोग्राम, इनका कोई लफ्ज़ जाती नहीं था, अपने जहन की इख्तरा नहीं थी, कोई खुद से की हुई मनसूबा बंदी नहीं थी, बल्कि हर एक ने वही पैगाम दिया जो उनके रब ने दिया। जब रब की कदर आएगी तो उसके रसूलों की भी आएगी। मुकाम तभी पहचाना जाता है जब चीजों को उनकी असल पे लाके देखें। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، سورة هود آیت 28 میں حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، یعنی تم جو مجھے جھٹلا رہے ہو، ذرا سوچو ایک لمحے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، और अगर उसने तुमसे बदले लिए तो तुम्हारा क्या होगा। सूरह हूद की आयत 28 में कहते हैं, वातानी रहमत मिन इंदी व उम्मियत अलैकुम, फिर इसने मुझको अपनी खास रहमत से भी नवाज दिया मगर वो तुमको नजर ना आई। तुमको नजर ना आई, कितनी खुली हकीकतें तुमसे दूर हो गईं। तो फिर अब हमारे पास क्या जरिया है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती इसको तुम पर चिपका दें। और ये बात सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं कही, बाकी नबी भी यही कहते पाए जाते हैं। हजरत सवाले अलैहिस्सलाम, या कौम या राई तुम इन कुन तो अला बैजीना तिम मिर रब्बी, सूरत हूद की आयत नंबर 63 है। वही पैगाम जो हजरत नूह का था कि देखो रब की तरफ से रहमत आती है, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। हर रसूल ने अल्लाह से जोड़ा बंदों को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहीं कहते हुए पाए जाते हैं, قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون, سورة يوسف آية 36 में है। और उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता कि आज मेरे दिल को जो सदमा पहुंचा, जो गमों की वजह से, तुम्हारे मजाक उड़ाने की वजह से, बुरे बुरे लकब देने की वजह से जो मेरे दिल को सदमा पहुंचा, मैं तुमसे नहीं कहूंगा, मैं अपने रब से बातें करूंगा, क्योंकि वो आलमु मिन अल्लाह ही मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते। मैं अल्लाह की जात को जानता हूँ, उसके मुकाम को पहचानता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं आई तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। रसूलों ने अपने इल्म को अपने तक नहीं रखा, इंसानियत तक पहुंचाया। कैसे किया ये सारा मुश्किल काम, इंसानों की रहनुमाई का काम कैसे किया, फरिश्तों के जरिए से रहनुमाई हासिल करके, अल्लाह की बात को बड़ा करके, उसकी बंदगी की दावत देके, और मुसलसल ये काम करते रहे। सिर्फ एक दफा बता के फारिग नहीं हो गए कि बस कह दिया, अब क्यों बार बार कहूँ कि अल्लाह बड़ा है सबको पता है, नहीं, मुसलसल ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पत्थर खाए, बातें सुनी, ताने सुने, लेकिन ये बात लोगों के दिलो दिमाग के अंदर जमाने की कोशिश की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नरमी से बात की, हिकमत से बात की, खैरख्वाही के साथ बात की, अल्लाह ताला के जाब्तों की तालीम दी, उनके नफ्सों का तज़किया किया। इंसान शैतान की जद में है, एक बात सुनता है दिल में नरमी आती है, बाहर निकलता है तो शैतान एक वसवसा डालता है, फिर नापाक कर देता है उसके ख्यालात को। जैसे लिबास पहनते हैं तो मैला होता है, फिर दोबारा साफ लिबास पहनना चाहते हैं। इसी तरह याद रखिए कि इंसान की रूह का मामला है, रूह भी मैली होती है। रसूल इंसानों के कितने बड़े मुहसिन हैं कि सारी जिंदगी इनके मैले दामन को साफ करते रहे, पाक करते रहे। हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो हमें इत्मीनान होता है हम साफ कर लेंगे, लेकिन जो दिलों का मैल और जो गंदगी है वो इतनी आसानी से नहीं उतरती। इंसान बाजू का सिर्फ वहम में मुब्तला हो जाता है, इसको शक लगता है कि मेरी जो गलती थी उस पर मुझे माफी नहीं मिलेगी, बस मैं तो अब गया, फिर कौन तसल्लियां देते हैं गुनाहगारों को, कौन है जो मायूस लोगों से कहें ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से मायूस ना हो। अल्लाह की बड़ाई दिलों में बिठाते हैं, उसके गफूर होने की, उसके शकूर होने की। कभी आपने इस तरह ताल्लुक महसूस किया अपने रसूलों के साथ? क्या ये मोहब्बत भरी बात कभी दिल में आई उनके लिए? उन्होंने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना सिखाया। एक माँ है ना, अपने बच्चे को सिखाती है, शुरू में खाना खिलाना बिठाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, एक एक चावल का दाना वो कांपते हुए हाथों से पकड़ता है, मुंह में जाने की बजाय फिर नीचे गिर जाता है। माँ कितने तहम्मुल से, कितनी बर्दाश्त से सिखाती है। बच्चा बोलना चाहता है एक एक लफ्ज पे माँ कुर्बान होती है, फिर वही सीख लेता है बच्चा जो माँ की जुबान है। बच्चा चलना चाहता है, माँ घुटनों के बल उसको चलना सिखाती है, उंगली पकड़ पकड़ के चलाती है। ऐसे लगता है कि घर वाले सारे कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमदर्दी माँ के दिल में होती है वो और किसी में नहीं होती। कुर्ब होता है, वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझती है, उसको बताती है ये तुम्हारी बहन है, ये भाई है, ये माँ है तुम्हारी, ये चचा है, ये बाप है तुम्हारा, ये नानी है, ये दादी है। कितने प्यार से मोहब्बतों के सिलसिले चलते हैं, और तरबियत का ये सारा सिलसिला एक घर में जारी रहता है। जैसी माँ होगी वैसी तरबियत करेगी, अच्छी माँ तो अच्छी तरबियत। इसी तरह का मामला रसूलों का। माँ को तो अल्लाह ने फितरी तौर पर बच्चा दिया ना, उसका तो उसका खून का ताल्लुक है, उसके जिस्म का टुकड़ा है, वो इस रिश्ते को पहचानती है। एक घर के माहौल के अंदर जहाँ माँ बच्चे के साथ हर वक्त रहती है, बाप कमा कर लाता है, एक फितरी ताल्लुक है। लेकिन जरा सोचिए, रसूलों का क्या ताल्लुक है हमारे साथ? क्या हमारा कोई खून का रिश्ता, कोई फितरी तौर पे हम उनसे बंधे हुए? नहीं, रसूलों ने एक नई रिश्तेदारी कायम की जिसकी बुनियाद अल्लाह की जात है। इस बुनियाद पे लोगों का आपस में मिल बैठना नागुजीर हो जाता है। रसूलों ने माँ वाली हमदर्दियाँ की, सहे, जैसे बच्चा नहीं सीखता तो माँ गुस्सा नहीं करती, रसूलों ने भी नहीं ऐसा किया। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमने कभी इस अंदाज से सोचा ही नहीं कि रसूलों ने हमारी तरबियत में जो काम किया। आज दीन इस्लाम को ही देख लें, अल्लाह के नबी सल्लम ही की जात को देख लें, जो जखीरे हैं आज अहादीस के और जो कुरान पाक के मोती हैं, किस सरिये से आए। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर अल्लाह के नबी सल्लम छुपा लेते, ना बताते, ये कमिटमेंट ना कर पाते, इस काम को एक मिशन के तौर पे ना लेते, आज हम कहाँ खड़े होते? आज हमारा वजूद क्या होता? आज अगर हम बेहतरीन उम्मत बन गए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत जिसे लोगों के लिए निकाला गया, ये आयत किसने हम तक पहुँचाई? अल्लाह के नबी ने। मक्का में क्या क्या नहीं हुआ, कभी दारुल अरकम में जमा किया अपने हम ख्याल लोगों को, कभी शाबे अबी तालिब में, कितना कठिन दौर था। लेकिन इसी दौर से अल्लाह के नाम पे मुश्किलात सहने का रिवाज पड़ गया, एक मुश्तरका जिंदगी जन्म दी, कुफर का मुकाबला करना सिखाया। अगर अल्लाह के नबी से सल्लम चाहते तो कह देते, जाओ तुम हिजरत कर लो, मैं अपने घर वालों में मुतमईन हूँ, मैं मक्का नहीं छोड़ सकता, यहाँ मेरी यादें हैं, यहाँ खतीजा रजी अल्लाह तआला दफन है, यहाँ फुलां और फुलां। नहीं, इज्तमाईयत सिखाई। आपने इस तरह लोगों को जोड़ा जो एक बार आपकी महफिल में आया फिर कभी ना टूटा, उनको मिलके बैठना सिखाया, उनको मिलके काम करना सिखाया। और ये एक दिन का नहीं, हर दिन का सफर था। कोई शौकिया तबलीग नहीं करते थे, टेस्ट चेंज करने के लिए अल्लाह की बातें नहीं करते थे, हर रोज रात भी दिन भी सुबह भी शाम भी पुकार के, अकेले में, तन्हाइयों में, महफिलों में जा जाके, क्या तड़प थी कि बंदे रब के हो जाए, एक ताल्लुक जुड़ जाए, एक मकसद के लिए जीना आ जाए। आज हम उस जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करते। कल तक रसूलों का जो सिलसिला था अल्लाह के नबी सल्लम की वफात पे पूरा हुआ, आखिरी पैगाम मुकम्मल हुआ, अब ये फरीजा उम्मते मुस्लिमा को निभाना है, हर फर्द को अदा करना है। जो काम कल रसूलों ने किया, उनके साथियों ने किया, आज वो काम हमें करना है। हमें इस तरह इज्तमाईयत को परवान चढ़ाना है, ऐसे माहौल बनाने, ऐसे इदारे बनाने, ऐसे फोरम्स बनाने, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने कि जहाँ से इंसानियत की हिदायत की बातें हो। रसूलों ने इस काम को मिशन के तौर पे लिया, और जो ही वो मिशन पूरा हुआ अल्लाह ने उनको वापस बुला लिया। اور اللہ کے رسولوں کا نبیوں کا مشن کیا تھا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سورة فتح آیت نمبر 28 میں آتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اسلام کے غلبے کروا گئے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ آج ہم سے جب رب کل قیامت کے دن پوچھے گا، بتاؤ تم نے اس کام میں اپنا حصہ کتنا ڈالا، کیا کہیں گے؟ موقع ہی نہ ملا، کرنا تھا یہ کام لیکن پینڈنگ تھا، یہ لسٹوں میں ہماری موجود تھا لیکن بہت نیچے دب گیا، اس کے اوپر اور بہت ساری چیزیں آ گئیں اور ہم یہ کام کر نہ سکے. ہر انسان اس سوال کے جواب کے لیے تیار رہے. آج دنیا میں کتنی ترقیاں ہیں، مادی اشیاء کے ذخیرے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر چیز کے بغیر انسان جی سکتا ہے. بجلی ہے، بڑی اہم ہے، لیکن نہیں رہتی پھر بھی جی سکتے ہیں. آپ دیکھیں جن علاقوں میں زلزلہ آیا، کئی دن تک کیا مہینوں تک بجلی نہیں آئی، سڑکیں مٹ گئیں، مگر لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. یہ چیزیں سہولت تو پیدا کرتی ہیں لیکن اس کے بغیر جینا آ جاتا ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو گیس سے محروم ہیں، پانی نہیں، فصلیں نہیں اگتی، لوگ جیتے ہیں. ملبے کے اندر جو ایک اور بچی دبی بھی ملی، شاید آپ نے کہیں اس کی خبر پڑھی ہوگی اخباروں میں، جو 2 سال پہلے زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، کہ ایک بچی سکول میں عمارت کے نیچے دب گئی، زندہ تھی لیکن کسی کو خبر نہیں، اور اس کے پاس اس کا کاغذ اور قلم تھا. جب تھوڑی سی سورج کی روشنی اس تک پہنچتی تو اپنے کاغذ اور قلم سے اپنے احساسات لکھتی. اس نے اس میں اپنا سردی میں ٹھٹھرنا بھی لکھا، بھوک کی شدتیں لکھی، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا اس کو لکھا، اور پھر مر گئی، کوئی نہ آیا، وہ چلی گئی. بعد میں لوگوں نے اس کی تحریر پڑھی کہ وہ سسک سسک کے چلی گئی، لیکن کچھ دن تو جی. لیکن جو چیز رسولوں کے ذریعے سے ملی، ہدایت، کتابیں، رہنمائی، اس کے بغیر انسان نہیں جی سکتا، پھر انسان انسان نہیں رہتا. جب آپ اس مشن کو الگ کر دیتے ہیں زندگی سے تو پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ نفس کی خواہش. جو چاہو کرو، جیسا چاہو جیو، ایٹ ڈرنک اینڈ میری، ختم. اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو انسان کو پہلے بندر مانتے ہیں، کیا یہ تذلیل نہیں؟ انہوں نے کہا انسان بندر تھا، نبیوں نے کہا ولقد کرمنا بنی آدم، وہ کہتے انسان بے لباس تھا، نبیوں نے کہا لباس ہیں یواری سواتی کو، لباس پہنو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے گا. اگر دیکھا جائے تو ارتقاء کا نظریہ، جو کتنے دنیاوی علوم کے بعد وجود میں آیا، انسانیت کی توہین ہے. یہ شیطانی منصوبہ تھا کہ ان کے لباس اتروا دو. اللہ اس لباس کو نشانی کہتا ہے. نہ کوا لباس پہنتا ہے، نہ بکری، نہ شیر، نہ چیتا. آج جو انسانوں سے لباس کو چھینے گا، وہ انسان کو حیوانی لیول پہ لانے کی کوشش کرے گا. آج ایک لمحے کے لیے آپ اس پیغام کو ہٹا دیں راستے سے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی باتیں. اور یہ بھی ایک سازش تھی شیطان کی کہ انسان کے آغاز کو ہی خراب کر دو، آگے بھی خرابی ہوگی. رسول ہیں جنہوں نے انسان کو عزت بخشی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ آیتیں کہاں سے آئیں؟ اللہ نے رسولوں کے ذریعے ہمیں بھیجی. اب دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، ایک بلبلے کی طرح. بلبلے کی زندگی کتنی ہوتی ہے، फूक मारेंगे तो ख़त्म। इसके बरक्स आप देखिए कि एक साहिब अमल इंसान की ज़िंदगी कितनी बामकसद है, सॉलिड बेस होती है। नबियों के कारनामे ऐसे ही थे, उन्होंने घरों का सुकून दिया, आपस में मामले करने बताए, इंसानियत को तबाही से बचाया। आज की इंसानियत तबाहियों की तरफ क्यों है? क्योंकि रसूलों से ताल्लुक कट गए, इनको छोड़ दिया। रसूल जिन कामयाबियों की नवीदें लेके आए थे, लोगों ने आज इसको बेकार काम समझा। कितनी बड़ी तब्दीली आई ना रसूलों के जरिए, अकीदे से लेके मामलात तक इंसान बदलते ही रहे, ढलते ही गए, उनके असरात अखलाक पर नजर आए। तो लिहाजा बड़ी मोहब्बत से रसूलों का तसव्वुर करके उन सब के लिए दुआ करें, अलैहिमुस्सलाम, उन पे सलाम, सलामुन अलल मुरसलीन। तो फरमाया, तिलका रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये हमारे रसूल हैं, कहीं नूह अलैहिस्सलाम हैं तो कहीं इब्राहिम हैं तो कहीं इस्माइल हैं, ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला तारुफ करवाना चाहते हैं। ये अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। सूरत हज की आयत 75 में आता है, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलं व मिनन नास। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला अपने कामों को पहुंचाने के लिए मलाइका में से भी पैगाम रसा मुंतखब करता है और इंसानों में से भी, और वो समीउम बसीर है। हर रसूल की दावत क्या थी? सूरत अंबिया आयत 25, वमा अरसलना मिन कब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा, इसको यही वही की कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। रसूल किसी के सर पे मुसल्लत नहीं किए गए, उनका काम था बस पहुंचाना। सूरत मायदा आयत 99 में आता है, मा अल रसूल इल्ल बलाग, और रसूलों पर तो पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी है। वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, अल्लाह तुम्हारे खुले और छुपे को जानता है। और आप देखिए कि रसूलों की इताअत को अल्लाह ने कहाँ किस दर्जे पे फाइज कर दिया। सूरत निसा आयत 69, वमन युति अल्लाह वर रसूल फऊलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वसिद्दीकीन वश्शुहदा वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, यानी अम्बिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। और फिर फरमाए, कितने हैं अच्छे ये रफीक जो किसी को मुयस्सर आए। फिर रसूल इंसानों की हिदायत के हरीस होते हैं, उनके दिल में ये तड़प होती है कि लोग बच जाएं। अल्लाह के नबी सल्लम की हिर्स का जिक्र सूरत तौबा की आयत 128 में आता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। देखो, तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना इस पर शाक है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है, ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। कभी आपने इस शफकत को महसूस किया? मैं तो जब किसी रसूल के बारे में भी सोचती हूँ ना, तो मुझे एक पुर शफकत हाथ तसव्वुर में आता है। कोई बाप का हाथ, कोई दादा का, कोई बड़े का, कोई बुजुर्ग का, जो बड़ी मोहब्बत करता है मुझसे, जिसके दिल में बड़ी तड़प है कि मैं बच जाऊँ, मुझे खैर मिल जाए। फिर रसूल आए तो दलीलें लेके आए, रोशनियाँ लेके आए, سورة روم کی آیت 47، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، یعنی رسولوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے ہم نے انتقام لیا۔ رسولوں کا ایک کام کیا تھا؟ تنبیہ کرنا۔ سورة صافات آیت 72 میں آتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں آگاہ کرنے والے رسول بھیج دیے۔ اور آپ دیکھیں جو آئے تھے نا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی۔ تو یہ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے بھی دکھتی ہیں، جب آپ سفر کر کے گئے اور آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ تو یہ روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ سنیے اور جو صرف مین باتیں ہیں اس کو نوٹ کریں گے، یعنی یہ معراج کی رات کی بات ہے، کہ آپ نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے چلے۔ جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو، پوچھا کون صاحب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا آپ کو انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ اب دیکھیں کتنی سخت سیکیورٹی ہے نا اوپر کی، ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم خود ہی پہنچ جائیں گے جنت میں، اتنے دروازوں سے گزر کے اوپر جنت میں جانا پڑے گا۔ بہرحال اب دروازہ کھلا، جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کچھ انسانی روحیں ان کے رائٹ سائڈ پہ تھیں اور کچھ لیفٹ سائڈ پہ۔ جب رائٹ سائڈ پہ دیکھتے تو ہنس دیتے، جب لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید، یعنی ویلکم کہا، نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ صاحب کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں بائیں جانب تھیں، ان کی اولاد یعنی بنی آدم کی روحیں تھیں، جو ان کے دائیں طرف تھیں وہ جنتی ہیں، اور جو ان کے بائیں طرف وہ ہیں وہ جہنمی ہیں، اسی لیے وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ اللہ اکبر، سوچئے ذرا میری روح کس طرف تھی، ہماری بھی روحیں تھیں نا وہاں۔ اللہ اکبر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، اس آسمان کے داروغہ سے یعنی گارڈ مین جو ہوتا ہے، ڈور مین، اس نے بھی ان سے کہا کہ دروازہ کھولو، انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے، پھر دروازہ کھولا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر نے تفصیل سے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر حضرت ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے صرف یہی بتایا کہ آدم علیہ السلام آسمان دنیا پر تھے، یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں دکھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے۔ اب آگے کی روایت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جب آپ ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، خوش آمدید، نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ صاحب کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی کہا کہ نیک نبی اور نیک بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہے؟ بتایا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا، خوش آمدید، نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہے؟ جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ अल्लाह अकबर। और इब्ने अब्बास की रिवायत में आता है कि नबी सल्लम फरमाते हैं, ऊपर आपको ले जाया गया और मैं इतने बुलंद मकाम पर पहुंच गया जहां से कलम के लिखने की आवाज साफ सुनाई देने लगी, यानी तकदीरें लिखने वाले। अल्लाह अकबर। इसी तरह की एक रिवायत में आता है कि जब नबी सल्लम पलटे तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से सामना हुआ, फिर उन्होंने पूछा आपकी उम्मत को क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाजें मिली। कहा वापस जाइए, आपकी उम्मत में इतनी नमाजों की ताकत नहीं। मैं फिर वापस गया और रब्बुल आलमीन के दरबार में रजू किया, फिर इसका एक हिस्सा कम कर दिया गया। फिर आया, उन्होंने कहा अभी फिर जाइए, अल्लाह ताला ने फिर एक हिस्सा कम कर दिया। फिर खबर दी, उन्होंने कहा फिर जाइए, आपकी उम्मत में इसकी भी ताकत नहीं। मैं फिर वापस हुआ, फिर रब से रजू किया, फिर अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज कर दी और सवाब 50 नमाजों का रखा कि हमारा कौल बदला नहीं करता, यानी जो कह दिया है तो अजर उतना ही है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने फिर कहा कि आपकी उम्मत में इतनी भी सख्त नहीं कि 5 नमाजें भी पढ़ें, फिर जाइए। लेकिन आपने फरमाया मुझे अल्लाह ताला से बार बार दरख्वास्त करते हुए अब शर्म आती है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर आगे बढ़े और सिदरतुल मुंतहा के पास लाए, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के रंग नजर आ रहे थे, जिन्होंने इस दरख्त को छुपा रखा था। मैं नहीं जानता कि वो क्या थे। इसके बाद मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो मैंने देखा कि मोती के गुंबद बने हुए हैं, सोचिए जरा, पर्ल के गुंबद, और इसकी मट्टी मुश्क की तरह खुशबूदार थी। ये सही बुखारी की रिवायत है। इससे क्या पता चला कि नबियों के मुख्तलिफ मकाम हैं, दर्जे हैं, हम किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं कर सकते। क्या सबके दर्जे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा फिर कितना है? इसके बारे में एक रिवायत रखूंगी आपके सामने सही बुखारी की, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले अम्बिया को नहीं दी गई, और वो क्या हैं? एक महीने की राह से मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई, मेरे लिए तमाम जमीन में नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाजत है, इसलिए मेरी उम्मत के जिस आदमी की नमाज का वक्त जहां भी आ जाए उसे वहीं पढ़ लेनी चाहिए। मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। पहले अम्बिया खास अपनी कौमों की हिदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया और मुझे शिफात का हक दिया गया। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। इतने आला मुकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। सही मुस्लिम की एक और रिवायत में कुछ और बातों का तस्करा है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क्यामत के दिन मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार होऊंगा और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, सबसे पहले मैं शिफात करूंगा, सबसे पहले मेरी शिफात कबूल की जाएगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। एक और एजाज जो अल्लाह के नबी सल्लम को मिला हौज़े कौसर की सूरत में, हजरत जुंदुब से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लम से सुना आप फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पर तुमसे पहले मौजूद होऊंगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी सबके मुकाम हैं लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम का मुकाम आला। तुमने नहीं झगड़ना, तुमने लोगों के साथ ये बातें नहीं करनी कौन आला था कौन अरफा, कौन पीछे था कौन कम। इसकी वजह भी एक हदीस से मिलती है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, मुसलमानों की जमात के एक आदमी और यहूदियों में से एक शख्स का झगड़ा हो गया। मुसलमान ने कहा उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया में बरगुजीदा बनाया। इस पर यहूदी ने कहा कसम है उस जात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया में बरगजीदा किया। इस पर मुसलमान ने यहूदी पर हाथ उठाकर थप्पड़ मार दिया, यानी तकाबुल करने लगे। वो मुसलमान कहने लगा नबी सल्लम की जात आला है, यहूदी कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम आला है। वो यहूदी नबी सल्लम की खिदमत में आया और अपने और मुसलमान के झगड़े की खबर दी। आपने इसी मौके पर फरमाया कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर तरजीह न दिया करो, लोग कयामत के दिन बेहोश कर दिए जाएंगे और सबसे पहले मैं होश में आऊंगा। फिर देखूंगा कि हजरत मूसा अलैहि सलाम अर्श का पाया पकड़े हुए खड़े हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि वो भी बेहोश होने वालों में से थे और मुझसे पहले ही होश में आ गए, या इन्हें अल्लाह ने बेहोश होने वालों में किया ही नहीं। ये सही बुखारी की रिवायत है। यानी कयामत के दिन जब सब लोग बेहोश होंगे तो हजरत मूसा अलैहि सलाम के बारे में शुबा है कि वो होंगे कि नहीं, और अगर होंगे तो फिर सबसे पहले होश में आ जाएंगे। ये दर्जे है ना, फद्दलना बादहुम अला बादिन, इसलिए कभी तकाबुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने खुद अपने बारे में फरमाया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मैंने नबी सल्लम से सुना, आपने फरमाया मुझे मेरे मर्तबे से ज्यादा न बढ़ाओ। जैसे ईसा इब्ने मरियम को नसारा ने उनके मर्तबे से बढ़ा दिया, मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए यही कहा करो मेरे बारे में कि अब्दुल्ला ही व रसूलुहू, कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। आप देख रहे हैं कि कितनी मुस्तनद रिवायतें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने इस हसास मौजू को खोल के रख दिया। और अल्लाह के नबी सल्लम की इनकिसारी को भी आप देखिए कि अपने आप को दूसरों के साथ कैसे मिलाते हैं। कोई तकाबुल नहीं कि मैं ये और मैं वो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक और रिवायत मिलती है, नबी सल्लम ने फरमाया किसी शख्स के लिए ये कहना लायक नहीं कि मैं यूनुस बिन मती से अफजल हूँ। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। यानी यूनुस बिन मती से मैं अफजल हूँ। कितना दिल खुला हुआ है ना, दूसरे दीन वालों की तारीफ करते हैं, घुटे हुए सीने नहीं है, खुले हुए हैं। तभी तो इंसान दीन वालों को अच्छी निगाह से देख सकता है। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम ने हजरत लूत अलैहि सलाम के बारे में फरमाया, अल्लाह लूत अलैहि सलाम पर रहम फरमाए कि वो जबरदस्त रुकन यानी अल्लाह की पनाह लेते हैं, और अगर मैं इतनी मुद्दत तक कैद में रहता जितनी यूसुफ अलैहि सलाम रहे थे, और फिर मेरे पास बादशाह का आदमी बुलाने के लिए आता तो मैं फौरन इसके साथ चला जाता। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। यानी आप देखिए कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को पेश करते हैं कि दूसरे नबियों से मैं अपने आप को आला नहीं कहता। असल आजज़ी यही होती है ना, दूसरे आपकी तारीफ करें और आप अपने आप को छोटा समझें। हम अपने दिल में अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि दूसरों की निगाहों में खटकते ही रहते हैं। अब वो रसूल तो सारे एक थे, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कुछ वो थे जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। किन से कलाम किया अल्लाह ताला ने? हजरत मूसा अलैहि सलाम, इसी तरह हजरत आदम अलैहि सलाम से, वइज़ क़ाला रब्बुकल, और जब तेरे रब ने कहा, लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि या आदमु अम्बिहुम के लफ्ज आते हैं, तो कलाम उनसे हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कलाम हुआ मेराज की रात। वरफा बादहुम दरजात, और बास के दर्जे हमने बुलंद किए बास के ऊपर। कैसे? वातई न ईसा न मरियम अलबैजिनात, हमने ईसा बेटे मरियम को खुली निशानियां दी। कौन से मोजजात जो उनको दिए गए? अल्लाह के हुक्म से मट्टी का परिंदा बनाते थे, फूंक मारते तो उड़ने लगता। सूरत आल इमरान में इंशाल्लाह हम इसकी तफसीलात भी पढ़ेंगे। फिर इसी तरह मादरजाद अंधे और कोड़ी को हाथ लगाते तो वो देखते ही देखते ठीक हो जाता। मुर्दों को आवाजें देते तो उठ के खड़े हो जाते। कोई घर से कुछ खाकर आता तो बता देते क्या खाकर आए हो और क्या छोड़कर आए हो। बिरूहिल कुदस जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी मुआवनत की, ये इनके साथ साथ रहते थे, जहां जरूरत पड़ती ये उनके लिए मोजजात का इंतजाम करते। वलौ शा अल्लाहु मक्ततल अल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जातहुमुल बैजिनात, और अगर अल्लाह तआला चाहता तो उनके बाद में आने वाले रोशन दलीलों को देखने के बावजूद लड़ते ना। यानी रसूल तो एक ही थे, एक ही मिशन की मुख्तलिफ कड़ियाँ थीं, एक ही चेन की मुख्तलिफ कड़ियाँ थीं, लेकिन बाद में आने वालों ने लोगों को एक दूसरे को रसूलों ही के नाम लेके और आज के दौर में आइमाए कराम के नाम लेके झगड़ने पे मजबूर कर दिया। लोग इख्तलाफों में पड़ने लगे। अल्लाह ताला ने जबरन नहीं रोका। इस आयत से क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जबरदस्ती लोगों को इख्तलाफ से नहीं रोका। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उसे इरादे और इख्तियार की आज़ादी दी। अगर रोक लिया जाता तो उसका फ़ायदा क्या होता? फिर इसीलिए कि अल्लाह ताला ने इसे इम्तिहान में कामयाबी के लिए नबी भेजे, ताकि वो इंसानों को सीधा रास्ता दिखाएं। और अगर अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों को दीन कबूल करने के लिए मजबूर करते तो इम्तिहान तो ख़त्म हो जाता, फिर तो बात ही ख़त्म। इसीलिए अगली आयतों में आप पढ़ेंगे, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबर नहीं। फिर आप देखिए कि अगर सब लोग पैदाइशी तौर पे हिदायत याफ्ता होते तो इम्तिहान की ज़रूरत ही बाकी ना रहती। वलाकिन अल्लाहु यफ़अलु मा युरीद, और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। यानी लोगों ने इख्तलाफ किया, एक नबी के नाम के साथ दूसरे नबी को बढ़ाने की या कम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। यानी इससे एक और चीज़ भी पता चलती है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने सारे रसूलों को एक ही मिशन दिया, लेकिन बाद में आने वालों ने इख्तलाफात किए। फमिनहुम मन आमना, कौन है जो रसूलों पर ईमान लाए, और मन कफर, जो ना माने, जिन्होंने इस बात को ना कबूल किया। एक रिवायत आपके सामने रखूंगी जिससे आपको नबियों का मिशन समझ में आएगा। सही बुखारी की ये रिवायत है अबू सईद अल-खुदरी से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। वो कहेंगे, लब्बैक वसअदैक या रब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि पहुंचा दिया था। फिर इनकी उम्मत से पूछा जाएगा, क्या उन्होंने मेरा पैगाम तुम्हें पहुंचाया था? वो लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कोई डराने वाला ही नहीं आया। अल्लाह अकबर, ज़रा गौर कीजिए क्या कैफियत होगी नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि आपके हक में कोई गवाही दे सकता है? वो कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत मेरी गवाह है। चुनाचे उम्मत मोहम्मदिया इनके हक में गवाही देगी कि उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक में गवाही देंगे कि इन्होंने सच्ची गवाही दी। यही मुराद है अल्लाह के इस हुक्म का कि वजअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास, कि हमने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों के लिए गवाही दो और रसूल तुम्हारे लिए गवाही दें। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि रसूल कौन थे? अल्लाह के मुंतखब लोग थे, इंसानों को रब से मिलाने के लिए एक राबता थे, रसूल बराह रास्त अल्लाह ताला की रहनुमाई पाते थे। रसूलों की रहनुमाई में ना तो गलती का इम्कान होता, ना वो सीधे रास्ते से भटकते। रसूल ना झूठ बोलते, ना हक को छुपाते। रसूलों ने इंसान को उसका मकसद ज़िंदगी समझाया। रसूलों ने इंसान को इसके खालिक से मुतारिफ करवाया, और रसूलों ने ही इंसान को कायनात की हकीकत सिखाई। असल हकीकत के इस कायनात की वो समझाई। इसी तरह रसूलों ने ही आखरत यानी इंसानों के आखिरी अंजाम का सच्चा इल्म दिया। इसी तरह रसूलों ने अपनी इसलाह के साथ साथ ज़मीन की इसलाह के लिए पूरा निज़ाम ज़िंदगी दिया। इसी तरह 11वां रसूलों का काम क्या था कि रसूलों की रहनुमाई के बग़ैर इंसान निगाहों से ओझल अंजाम को सिर्फ अपनी अक़ल की बुनियाद पर नहीं समझ सकता। रसूलों ने आखरत के मंसूबे दिए। इसी तरह 12वां पॉइंट क्या है कि रसूलों की रहनुमाई के बग़ैर इंसान तबाह हो सकता है, गुमराह हो सकता है, कामयाब नहीं होगा। इसी तरह हमने देखा कि रसूल यके बदीगरे आए इंसानियत की मुसलसल रहनुमाई के लिए, कामयाबी के लिए प्रोग्राम लेकर आए, नाकामियों से डराते रहे। रसूलों ने रिसालत का फरीज़ा कैसे अदा किया? براہ راست فرشتے کے ذریعے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے، اللہ کی بڑائی اور اس کی بندگی کی دعوت دے کر، انسانوں کو تعلیم دے کر، ان کے نفسوں کو پاک کر کے رسول ایسا گروہ وجود میں لائے کہ جس سے پاک لوگ پیدا ہوئے، ایسا نظام قائم ہوا کہ جس نے لوگوں کو امن اور سلامتی دی. تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ رسولوں کا مشن کیا ہوتا ہے؟ تو بتا دیجئے کہ رسولوں کا مشن اللہ کے دیے ہوئے دین کو تمام نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں غالب کرنا، ہر جگہ دین کا غلبہ ہو، اپنی سوچ اور اپنے فیشنز نہ ہو. اس مقصد کے حصول کے لیے رسولوں کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا گیا. اور کیا پتہ چلا کہ رسولوں کے مرتبے ہیں، تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. رسولوں کی فضیلت مختلف کیوں ہے؟ ایک کو بعض پہ، دوسرے کو دوسرے پہ فرق کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ رسول مختلف لوگوں میں آئے، کوئی ایک قبیلے میں آیا، کوئی ایک قوم میں، ایک نسل میں آیا. ہر وقت کے لوگ جو تھے وہ مختلف رسولوں سے مستفیض ہوئے، ان کی خصوصیات کی بنا پہ، ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، تنوع پیدا کرنے کے لیے. آج کیا ہم کسی رسول کو دوسرے پہ فضیلت دے سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کہہ دیا، مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ اختلاف کے وقت ایک نبی کو فضیلت دینا دوسرے نبی کی شان کو کھٹانا ہے، اور فضیلت دینا انسان کے بس میں ہے بھی کہاں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور انسان کا کام کیا ہے کہ مان جاؤ. پھر ایک سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کس رسول کی مخالفت کے لیے کون سی چیز انسان کو جرت مند بناتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ لوگ رسولوں کی مخالفت پہ بھی آ جاتے ہیں جب وہ بزرگوں کے وارث بن جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے دامن تھام لیں، اور اب ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت. کسی امت کے زوال کے دور میں لوگ ایسی ہی محبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دنیا بھی محفوظ رہے اور جنت بھی محفوظ رہے. اس وقت پھر بزرگوں کے وارث ہونے کا ایک خیال ایک نفسیاتی سہارا بن جاتا ہے. وہ بزرگوں کے تصور میں یہ سکون پا لیتے ہیں کہ دنیا میں جو چاہے کریں، ہماری آخرت خراب ہونے والی نہیں. اور یہی اعتماد پھر اللہ کی طرف بلانے والے کی مخالفت پر انسان کو جرت مند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخالفتوں سے بچائے.